إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحمدوا الله سبحانه وتعالى الله مبايت نمتاكم سماها الله مبايت نمتاكم سادة الله مبايت وكي تنجكين كتوك مانا نشارز نفس زيت كيش الصلاة والسلام زمن دمت ميت محمد صلى الله عليه وسلم yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake na wale wote watakaofuata nyoo zake hadi siku ya mwisho tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwao tukiwa kwenye kitabu chetu tukiwa tukangalia kwenye muendelezo wa kitabu chetu mukhtasar ahadith as-siyam ahkamu wa adabu li shaykhina الفوزان حفظه الله الحديث الثامن حديث نمبر 8 في الحث على البذل والجود حديث هي نزغمزيا مهميزو جو يا كتوا نكو يكمبليا مambo ya khairi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس متومه والله سبحانه وتعالى انا تويدسي ابن عباس ابن عباس ambaye ni katika wale masahaba waliopokea hadithi nyingi kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walmukthiruna fi riwayati al-athar Abu Hurairah tawalihi Ibn Umar wa Anas wa Jabir wal Khudri wa zawjatu an-nabi wa Ibn Abbas al-Bahri waliopokea hadithi nyingi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah nafatia Ibn Umar انا فاتيا انس نجابر نا ابو سعيد الخدري نمكي امتميت محمد صلى الله عليه وسلم ومشوكا وني ابن عباس البحر هاو ني مصحابه ambao walipokea hadithi nyingi kutoka kwa mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم kwa ibn abbas radhiallahu anhu anatuhadisia kana rasulullah صلى الله عليه وسلم ajwad an-nas alikuwa mtume wa allah ni mwenye kuyakimbilia mambo ya khairi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhan na alikuwa akizidisha kuyakimbilia mambo ya khairi unapoandama mwezi mtukufu wa ramadhan hina yalqahu jibril alikuwa anazidisha kuyakimbilia mambo ya khairi hasa pale ambapo alipokuwa jibril anamshukia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril alikuwa akimshukia mtume si mvivu kwenda kusikiliza wakana yalqahu fi kulli laylatin min ramadhan fayudarisuhu alquran jibril alikuwa na kawaida ya kumshukia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumfunza qurani kwenye kila usiku wa mwezi mtukufu wa ramadhan alikuwa akishuka kwa ajili ya kumfunza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'an kwa hiyo alikuwa nakimbilia kuelekea kusoma ile Qur'ani kwa Jibril kwa uharaka فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه أنا أتكيش نسيما نهكيك مطوم صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mwenye kuyakimbilia mambo ya kheri kuliko hata upepo mkali wa kimbunga. Maana yake nini? Maana yake alikuwa asra, alikuwa na haraka sana kuyakimbilia mambo ya kheri kuliko hata upepo mkali. Jibril alikuwa anashuka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumfunza Qur'ani kwenye kila usiku. Lakini inasemekana kwamba ilipofikia mwezi wa Ramadhani wa mwaka ambao alifia yeye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anashuka mara mbili kwa siku. Anasema Sheikhuna Al-Fawzan fil hadithi, kwenye hadithi hii hasu ala aljudi wal infaq fi kulli alawqat. Hadithi hii inatufunza, inatuelekeza watu kuwa tunakimbilia mambo ya kheri, tena mambo hayo miongoni mwao al-infaq, kujitolea fi kulli al-awqat, kwenye kila nyakati, bimaana nje ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani. Wa ziyadatu fihi fi shahri Ramadhan. Ila sasa inapofikia mwezi mtukufu wa Ramadhani, hadithi hii inatuonyesha kwamba watu tuzidishe, kama ni kutoa na kuyakimbilia mambo ya kheri, tuwe ni wenye kuzidisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. لأن ابن عباس رضي الله عنهما وسباب ابن عباس رضي الله عنهما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالجود أممسف متمي وجه محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بالكوان من يكملية من بخير وأن جوده في رمضان يفوق جوده في سائر الأوقات وسباب kulikuwa kukimbilia mambo ya kheri kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani kulikuwa kuko juu ya kule kukimbilia mambo ya kheri fi sa'iril awqat, kwenye nyakati zingine. Kwa maana ya kwamba alikuwa anakimbilia mambo ya kheri kweli kwenye nyakati zingine, lakini inapofikia mwezi mtukufu wa Ramadhani, Jibril alikuwa anazidisha kukimbilia mambo ya kheri. Thumma shabbaha judahu birrihil mursala ayil mutlaqa, anasema kisha Ibn Abbas kafananisha kule kuyakimbilia kuyaharakia mambo ya kheri na mfano wake ni mfano wa upepo mkali kimbunga kiliyoterekezwa kiliyotumilizwa. Wal maana annahu fil isra'i bil judi asra min ar-rihi, maana yake ni kwamba kule kuyakimbilia mambo ya kheri kulingana na gisa lilivyokuwa anaharakia kuyakimbilia mambo ya kheri, bila shaka alikuwa anafanana na upepo. Gisi upepo una haraka unawahi kufikia kila kitu, basi vile vile na yeye alikuwa ni mwenye haraka kwenye kuyatembelea mambo ya kheri au kutoa, kama gisi upepo unafikia kila kitu ambacho kitakuwa kiliguswa na ule upepo. Wa abara bil mursala, aliposema huyu upepo akauita kwamba ni upepo ulioterekezwa, ni upepo uliokuwa mkubwa, isharatan ila dawami hububiha birrahma, anaashiria kwamba ni kule kudumu kwa zile athari za upepo, alafu zile athari zenyewe zilikuwa zimegubikwa na huruma. Wa ila umumi nafi bijudihi alayhi salatu wassalam, anaonesha kwamba watu walikuwa wananufaika na kule kutoa kwake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ta'ummu ar-rihul mursala, kama gizi upepo unapovuma ni lazima ufike kila sehemu, jamia ma tahubbu alayhi. Waljudu sa'atu al-iqa, sa'atu al-hata, wanaposema aljudu wanakuwa nakusudia ule upana wa kutoa, wa kathratuhu, na wingi wa kutoa. Wa yadkhulu fihi sadaqa, kinachoingia hapa vile vile ni kutoa sadaqa, kama jinsi imekuja kwenye hadithi ambayo amesahihisha al-Imam al-Albani, afdalu sadaqa as-sadaqatu fi Ramadhan, sadaqa bora ni sadaqa ya ndani ya mwezi mtukufu ورمضان وجميع أبواب البر والإحسان ninapofikia mwezi mtukufu wa Ramadhani wote tunatakiwa tukimbilie milango ya khairi na kufanyana ihsan. Wa yustafadu min hadha alhadith, na tunafaidika kwenye hadithi hii, alhasu ala aljudi fi kulli waqtin, tunafaidika hadithi hii ya kwamba watu tuwe ni wakinye kuyakimbilia mambo ya khairi, tena vile vile hasatan kutoa kwenye kila nyakati, hata kama itakuwa ni nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waziada tu fi Ramadhan, lakini kuzidisha kufanya hivyo iwe ni katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa maana kwamba kama mtu ulikuwa unasali bila kusali sala za sunna, kimbilia sala za sunna katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na kama ulikuwa unasali sala za sunna katika nyakati zingine, basi napofikia mwezi mtukufu wa Ramadhan zizidishe. Lianna liljudi fihi sha'nan adhima, kule kuyakimbilia mambo ya kheri jamani, kuna mazuri mengi mtu anayoyapata, wa fawaidun kathira, na kuna faida zilizokuwa nyingi. Wa Anas ibn Malik radhiallahu anhu qala ma su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-islam shay'an illa a'ta, eti mtume sallallahu alayhi wa sallam katika Uislam hakuwahi kuombwa kitu isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alitoa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu hakuwahi kuombwa kitu alichonacho mikononi mwake isipokuwa alitoa. Qala faja'a rajulun fa'atahu ghanaman baina jabalaini, alikuja jamaa mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam akampa ngamia zimejaa milima miwili. Faraja'a ila qaumi, yule aliyopewa zile ngamia, faraja'a ila qaumihi, akarejea akaelekea kaumu yake akawaambia, ya kaumu aslimu, enyi watu jamani, kaumu yangu aslimu, silimuni, fa inna muhammadan yu'ti ataan la yakhsha alfaqa, jamani silimuni, hakika nimekuta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anatoa vitu, la yakhsha alfaqa, anatoa vitu na katika kutoa kule ahofia hata kama tabaki fakiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa kwake kumfanya mtu arejelee watu wake, waambie jamani silimuni kama nilivyosilimu, nimemkuta Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kutoa, na katika kutoa kwake anatoa kiasi ya kwamba ahofii hata nini ufakiri. Fayambaghi lilinsani an yataassa bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, inatakiwa mtu amuige mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fayatasaddaq liwasi alfuqara walmuhtajin, inapendeza mtu awe ni mwenye kumuiga mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, awe ni mwenye kutoa ili awatilie wepesi mafukara na wale wenye kuhitaji. Wayatafaqadu aljirana, na vile vile anatakiwa awe anaenda anatazama hali za majirani zake, hasatan katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Hali ni ngumu, hali inatisha. Kumbe kama hali ni ngumu, inatakiwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawajalia kupata chochote waweze kutembea watazame majirani zao, nani ambaye anaweza kuwapata sukari uweze kumwezesha mwenzako ili aweze kupata nini sukari. Wayasil dhawil arham, aunge undugu wa wale ambao ni watu wa karibu yake, familia yake. Inakuwa jambo la kusikitisha mtu labda Allah subhanahu wa ta'ala akakujalia umepata huyo uwezo wa iftari, ndugu zako ambao umezaliwa nao hujui kama wamekula, wewe unateremsha peke yako. Wayasil dhawil arham, unatakiwa kile ambacho unachokitoa kiwe ni kiunganishi cha familia yako. Kumbe hili unatakiwa ulianze katika huyu mwezi mtukufu wa Ramadhani kama utakuwa umeghafilika kwalo. Hili tendo la at-tafaqud, watu kuwatembelea majirani zetu na kutaka kuzijua hali za majirani zetu, hili swala limepotea kwa kweli. Hili swala limepotea na ni swala la muhimu. Wema waliotangulia, kuna athar kuna athari ambayo niliandika hapa. Jaa rajulun ila sahibi lah fadaqa albab. Jaa rajulun ila sahibi lahu fadaqa albaba. Jama mmoja alimwendea mwenzake akagonga kwenye mlango. Ule mwenzake katoka akamwambia, ma jaa bika fi hadhihi saa, kitu gani kimekufanya wewe unijie mwa huyu usiku? Ule jamaa akamwambia, alayya 400 dirham, hapo unaponiona mimi nina deni la dirhamu 400. Fawazana lahu 400 wa akhrajaha ilayhi. Huyu jamaa aliposikia hivyo karudi ndani kachukua zile dirhamu 400 kamuisabilia mwenzake. Wadakhala baitahu yabki, akaingia akarudi ndani kwake aliyakuwa yuko analia. Alivyoingia yuko analia, mke wake akamwambia, lima a'taitahu idh shaqqa alayka al-ata, kama ulikuwa unaona kwamba utachukia baada ya kuwa umetoa, kama utaona kwamba, kama ulijua kwamba utachukia baada ya kuwa umetoa, umetolea nini sasa? Faqala innama abki lianni lam atafaqad hala hatta ihtaja ila mufatahati. Usifikiri kwamba nalia kwa kile ambacho nilichokitoa, hapana. Mimi silii eti kwa kile ambacho nilichokitoa. Kinachoniliza mimi ni kuona, sikuenda kuitafuta hali yake kuijua, hata ahtaja ila mufatahati, hadi yeye akahitaji kuja kunigongea. Anaonesha nini? Anaonesha mimi kinachoniliza ni kuona sikufanya hii ibada ya kwenda kuwatafuta wenye kuhitaji na kuwapa, hadi wao wakanihitaji ndio wakaja kunigongea. Unaona ni gizi gani walivyokuwa wanajihimiza? Wanajihimiza kujua hali za wenzao kabla wenzao hawajaenda kuwatafuta. Sio leo mtu kama haujatonda mstari kwa ule ambaye anaitoa, hajaona ya kwamba katoa, kumbe kuna haja kuwatafuta wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hajawajalia kupata hivyo ambavyo ulivyovipata na kuweza kuwapa. Kwanza hivyo ndivyo unaficha sadaka yako. Sadaka yako unakuwa umeificha kuliko kama jinsi wanavyokuja kukutondea kuweka kambi kwenye nyumba yako. Kwani sadaka ambayo imetolewa kwa siri ni bora kuliko ambayo itakuwa waziwazi, kwa sababu inawezekana ikaingiliwa na kule kujionyesha. Allah tukinge na hilo. Lakini kama mtu utakuwa umetafakad ahwala nnas, umeenda ukazitafuta hali za wenzako ukaenda ukawapa, hiyo itakuwa ni bora zaidi. Tukirudi kwenye hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wake mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume alikuwa ni mwenye kutoa ndani ya Ramadhani hata nje ya Ramadhani, na mtume sallallahu alaihi wasallam kutoa kwake huko alikuwa hofi hata ufakiri. Alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imekuja kwenye sahihi al-Bukhari kwenye hadithi ya Sahal ibn Sa'ad radhiallahu anhu qala, ja'at imra'atun biburdatin, alikuja mama mmoja na nguo ya Yaman. Alipofika akamwambia Rasulullah, hakika mimi nimekushonea kaka nguo, nimependa, mimi ni fundi, nimependa nikushonea kaka nguo ili iwe zawadi yangu kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapokea zawadi ile. Alipopokea zawadi ile, mtume akawa ameipenda sana. Sahabiyu alikuwepo pale akamwambia, ya Rasulullah, kwa kweli mimi naomba ungenipa hiyo nguo. Mtume anaipenda, anaipenda. Yule sahaba akaimuomba mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walioko pale wakachukia, huyu vipi anaomba kitu ambacho mtume mwenyewe anakihitaji? Ah, wakamkemea, wewe unawezaje kumomba mtume kitu ambacho anachohitaji? Je, pekee unamwona kama anakihitaji? Kaambia, wallahi sijamuomba mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana kwamba ninataka niivae, lakini ninataka hii nitapofariki ndio iwe sanda yangu. Nataka hii nguo nitapofariki ndio iwe sanda yangu. Na ni kweli alipofariki ilikuwa ndio sanda yake. Fashahid, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapenda kitu lakini vile vile hakushindwa kukitoa. Ndio maana hii hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa la yaksha alfaqa, alikuwa hawafi tena ufakiri kiasi kwamba utamwona ni mwenye kunungunika katika kutoa. Tarahu idha majitahu mutahallilan kaannaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu walau lam yakun fi kaffihi ghayru ruhihi lajada biha falyattaqi laha sa'ilu. Mshahidi anasema utakapomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa unaenda kumuomba, ukienda kumuomba Mtume unamkuta amekunjua uso anatabasamu. Kinyume chake leo sisi tunapoombwa mtu unamwona anakunja uso, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda ukienda kumuomba unamkuta Mtume kakunjua uso. Kaannaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu, kana kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo mwenye kupokea na wewe ndio mwenye kutoa. Kinyume na sisi kile tunavyofanya, mtu unapoenda kuomba wewe ndio unaendaga unafurahi, ule mwenye kupokea ule mwenye kutoa anakuwa ni mwenye kusononeka na mwenye kunungunika. Mtume sasa haikuwa hivyo, ukienda kumuomba unamkuta ametabasamu kana kwamba yeye ndio anataka sasa kupokea. Walau lam yakun fi kaffihi ghayru ruhihi lajada biha falyattaqi laha sa'ila. Kama laiti Mtume mikononi mwake anachotakiwa kukitoa angekuwa hana kingine zaidi ya roho yake, lajada biha, angekuwa ni mwenye kuharakia kuitoa. Falyattaqi laha sa'ila, anatakiwa sasa yule mwenye kuja kuomba ndo anatakiwa kuwa yule mwenye kuja kuomba kuwa mcha Mungu. Nini? Usije kumuombe Mtume akajikuta amekupa na roho yake. Kwa hiyo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatoa pasina kuhofia nini? Pasina kuhofia ufakiri. Qala al-Imam al-Shafi'i, anasema al-Imam al-Shafi'i, uhibbu lirajuli az-ziyadata biljudi fi shahri Ramadan. Mimi ninapenda kumuona mtu awe ni mwenye kuharakia kutoa, kuharakia mambo ya khairi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Iqtida'an birrasuli sallallahu alaihi wasallam, kwa kule kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walihajati nnasi fihi ila masalihihim, moja kwanza atakuwa amemuiga Mtume, alafu vile vile kulingana na jinsi watu wanakuwa wanahitaji katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walitashaghuli kathirin minhum bis-sawmi was-salati 'an makasibihim. Anataja sababu tatu ambazo akizitazama anafika anaona ya kwamba anampenda mtu mwenye kuzidisha kutoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Moja, kwanza utakuwa umemuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pili, ni mwezi ambao watu wanahitaji sana. Alafu tatu, ni mwezi ambao watu wanajishughulisha nje ya kazi zao. Aje mtu anapenda asiende hata kazini, kama leta ingekuwa yuko na vitu ndani ambavyo anaweza kafuturu akaladaku, bila shaka ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani hangeenda hata kazini. Nadhani ni hivyo jamani, kulingana na kisi kazi na ina uzito. Yeye anaona kwamba kama mtu ataweza kuwa ni mwenye kutoa kwa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, inaweza ikawa ni bora zaidi kwa sababu ya mambo matatu. Kwanza, moja, wewe mwenye kutoa utakuwa umemwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pili, kwa sababu watu wanahitaji zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vile vile watu wanakuwa hawajihimizi na kwenda kazini kulingana na nini, na ule uzito wa saumu. Kumbe wewe unakuwa umewatatulia nini? Umewatatulia ile matatizo yao. Walaala mima yuhariku da'ia al-infaqi an yatadhakara al-insanu bisawmi ni'ama Allahi alayhi. Na huenda kitu ambacho kitamuamsha mtu kule kuwapa watu vile alivyo navyo, kujitolea, an yatadhakara al-insanu bisawmi, ni pale ambapo mtu anapokumbuka kwa kupitia saumu, mtu anapofunga anakumbuka neema Allah alayhi, anakumbuka bila shaka mimi Allah kanineemesha. Haithu yassara lahu alhusula ala ma yashtahi mimma abaha Allah lahu, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala kakujalia wewe kupata vile ambavyo unavyovihitaji na unavyovitaka katika vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala kahalalisha. ويتذكر إخوانه الفقراء الذين لا يتيسر لهم ما يحتاجون فيجود عليهم بالصدقة والإحسان. أنا سمع pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wewe ukapata, ukawa na wepesi wa kupata vile ambavyo unavyohitaji, ulihitaji mchele ukaupata, ulihitaji maharage ukayapata kwa wepesi, ulihitaji mafuta ya mauki ukayapata kwa wepesi, labda uko na mtoto anakutumia, labda uko na njia nyingi za mapato, na wewe umefunga kwa ile saumu yako, wewe ukafika unakumbuka, la, mimi nimeweza kupata, na saumu ndio iko namna hii. Vipi yule mtu ambaye anaswaumu kama mimi alafu hana ule wepesi wa kupata hivi ambavyo nilivyovipata mimi? Fayajudu alaihim bisadaqati wal ihsan. Hiyo swaumu hiyo inafika inampelekea yeye kuyakimbilia mambo ya khairi. Miongoni mwao asadaqa, kutoa zile sadaqa na kuwafanyia ihsani wazake. Waqad kana salafu salihi min hadhihi al-umma يحرصون على إطعام طعام وتفطير الصائمين. ndio maana kwa kukuta waja wema katika huyu umma walikuwa ni wenye kulishiza, wanajihimiza na kulishiza chakula na kuwafuturisha wenye kufunga, bima yushmi'uhum, wanawapa kile chakula ambacho kinaweza kikawashibisha. bal kana min as-salafi man yu'thiru bifaturihi wa huwa sa'im yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Na ndio maana ukakuta katika waja wema kuna watu ambao alikuwa anachukua futari ambayo angefuturu yeye anayempa mwenzake, wa huwa saim, na hata kama yeye alikuwa amefunga. Wa minhum Abdullah ibn Umar, miongoni mwao ni Abdullah ibn Umar radhiallahu anhuma, wa Daud at-Ta'i, wa Malik ibn Dinar, wa Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام. كوسيديزا وشاكولا كوسيديزا مفقارا وشاكولا وكوليشيزا شاكولا katika mwezi mtukufu رمضان ni katika sunna, katika mwenendo wa Kiislamu. ومن طرق الصدقة في رمضان ni katika njia za kutoa katika mwezi mtukufu wa رمضان إعداد الطعام ni kuandaa chakula, وتقديمه للأسر الفقير na kupeleka kile chakula kwenye familia ambazo ni za mafakir, lilusari alfaqira, na kupeleka kile chakula katika kwenye katika familia za kifakiri, au idda'a watu ilaihi, au kupiki kile chakula na kuwaita watu wale ambao wasiojiweza kuja kula kwako. wa man ra'a al-udula an dhalika ila ma huwa anfa'u lilfaqir min daf'i an-nuqud aw al-malabis aw al-at'ima allati yantafi'u biha al-faqir. Na yule ambaye anaona hili ambalo amelisema shekhe, ninaona kwamba hapana, nina lingine ambalo itakuwa ni bora zaidi kwa kumnufaisha fakiri, anaweza kafanya kama kutoa pesa akampa fakiri aende kujijua peke yake, kumpa mavazi, kumpa vyakula, allati yantafi'u biha al-faqir wa yastafidu minha, anaweza kafaidika na vile vitu bitadriji, anaweza kafaidika navyo kwa utaratibu, leo na kesho vikammalizia hata ule mwezi. Fahadha aula, ilo ni bora zaidi. Lianna almaqsuda intifa'u almutasaddiq, intifa'u almutasaddiq, kwa sababu kinachokusudiwa ni pale ambapo atanufaika yule mwenye kutoa, wa naf'u alfaqir, na vile vile atanufaika yule fakiri. Falyahrusu ala ahsani at-turuq allati tuhaqiqu dhalika, basi mtu akimbilie njia ambayo ni nzuri zaidi ambayo inahakikisha hayo makusudio. Makusudio wewe ni wewe unufaika mwenye kutoa sadaka na yule ambaye ni fakiri. Kwa hiyo maadamu haya ndio makusudio mawili, njia yote ile ambayo utaona ni sahihi na ni rahisi kwako kuifanya, unaweza kuifanya. Wallahu la yudhi'u ajra almuhsinin, na Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi ujira wa wale wenye kufanya wema. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'inana minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma takhfa as-sudur waghfir Allahumma lana wal walidina wal jami'i al-muslimin.